أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مخکې تیر شو د هغې د 15 شبو جوابونه، هغې پسې بیا 15 زواجر وو چې په هغې کې څلور زواجر ذکر شو، دی نه 15 زجر ذکر کوي، او دې پسې بیا بله شبه به د هغې جواب نه دا 15 زجر دی چې وګوره دی خلق منه کوي د دې نه چې په جوماتونو کې د الله د دین بیانونه کوي، د حق د بیان نه خلق منه کوي، دا ظالمان. ومن اظلم او سوک دے لوی ظالم، سوک دے ډیر غټ ظالم، ممن دا غچانه منع مساجد الله چې منکی د جماعتونو د الله نه ایوس کر فی حسمو دا چې یاد شي پاغي کی نوم داغو دا الله پکور کی چې د الله د نوم تذکره کیږي او دا غی یاد کیږي د باندې دا بد لګي ایوس کر فی حسمو دې ته بدلو ل استعمال وی مانا دې چې د الله د جماعتونو نه خلق منقي د سنا د دینې منقي چې دې کې با د الله د توحید بیان نکې، ځکه مراد دې مقام کې د ذکر د اسم نه ذکر د شرعي مانا بیان د توحید دعوت حق ته مونږ ته په طریقه شرعي تلاوت د قران کریم داغه درس دا بندي دا ډېر لوی ظالم دی. من ازلم او ازلم دا صغیرې سوې تفصیلی کنه، من ډېر لوی ظالم او دا اخری ډیگری ښا لکه مونږ وای اردو کې به او بهتر نو بهترین دا اخری ډیگری کنه، بد او بدتر او بدترین، نو ظالم ظالم تر او ظالم ترین، دا ظالم ترین سره دی، دا پاسه بل ظالم نشتا. دا ازلم صیغه د اسم تفضیل قران کریم کې شپاړه زل راغلی ده، او بیا شپږ انواع ذکر کړی دي د ازلمینو، لکه سوره بقره کې دلته ویل د ټول نلوي ظالم غده چې هغه جماعتونو کې د الله د توحید د بیان نه خلق بندي. نو رستو سوره انعام کې وراشي اوصل او 50 کې 157 کې ومن ظلم ممن کذب بآيات الله، سوګ دلوي ظالم دا غچانا چې تکذیب کوي د الله د آیاتونو، دام ډېر لوی ظالم دی. دا غن لوی ظالم بل نشته چې آیات د بیان شي نو دی وی دا دروغجن دي تکذیب کوي. ندرم سوره بقره یو سلسل ویخ کې وراشي چې ومن اظلم ممن کتم شهادتن عنده من الله، سوګ دل وی ظالم غټ ظالم دا غچانا چې پټ کی هغه گواہی چې د سره د الله د طرف نه علم نه هغه پټ کی گواہی دا د په ذمہ دا هغه پټ کی، دا ډېر لوی ظالم دی. نو سلورم سوره انعام کې وراشي یو شهادت کې ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، سوک دل وی ظالم دا غچانا چې تپی په الله دروغ. او تزل دا ذکر کړی دی ښا، اتزل قران کریم کې دا ذکر کړي چې دا غن لوی ظالم سوک دی چې په الله دروغ تپی. نو پنځم سوره کهف کې او پنځوس کې وراشي ومن اظلم ممن ذکر بآيات ربه فاعرض عنها، سوک دل وی ظالم دا غچانا چې پند ور کله شه هغه ته پایاتونو درب د دونو د ته ډډ وکړه د ته اراز وکړه. نشبغم سوره زمر کې وراشي 12 کې چې فمن اظلم ممن کذب علی الله وکذب بالصدق، سوک دل وی ظالم دا هغه چانه چې په الله دروغ ته پیو د صدق او د رښتیا او تکذیب کوي. دیکھیو اشکال له مشهور اشکال له چې ګوره قران کریم کې شپږ نوع د کسانو ذکر کړي، او لوی ظالم دا غچانه بل سوکی چې د الله د جماعتونو نه خلق بندي چې په دې کې بیان مکو د الله د توحید. نو بیا وی لوی ظالم دا غچانه سوک دی چې د سره علم شته او پټي اخکار کوي نه، او گواہی وسره شته او گواہی پټي. نو بیا وی لوی ظالم دا غچانه سوک دی چې د الله د آیاتونو تکذیب کوي. نو بیا وی لوی ظالم دا غچانه سوکی چې په الله دروغ ته پیوته زلیدا وي. بیا ویلوی ظالم به داغه چانه سوکی چې د آیاتونو او د ذکر شینو لري د ډډه کوي نو بیا ویلوی ظالم به داغه چانه سوکی چې په الله دروغ ته پی او د رښتیا او تکذیب کوي نو سوال دا دی چې ازلم خو یو کې دي شي غن خو نشي کېده د ټول نو لوی ظالم به دی کې یو دا ټول بني داغه جواب علامه زرکشی کړه دی تقریبا 12 جوابونه ذکر کړی د اشکال یو آسان پکې داو چې دا ټول صفات د یو سړي دی اصل کې دا کم سړی چې د دینه خلق من کوي چې په جماعت کې بعد الله د کتاب بیان نکېږي دا غنوم بنا غستې کېږي علی سبیل التوحید یا دیغه چې یو الله رسول شي دا بنوي نو دا غ سړی دی چې د علم پټي نو دا غ سړی دی چې په الله دروغ ته پینو دا غ سړی دی چې آیاتونو ته بیان شي دې ته ډډه کوي نو دا یو سړي صفات دی ښا او دویم جواب داو چې انواع غن دي کنه انواع چې غنی نو په هر نو هغه ځان ځان له ظالم دی نو په مانعینو کې چې خلق منه کوي د ټولو نه لوی ظالم هغه دی چې د جماعت نه خلق منه کوي څوک دی او سړی د خپل دیرې نه منه کوي څوک دی یو کلی نه منه کوي چې نه برازي څوک دی یو دکان نه منه کوي دلته بنرازي څوک دی بل څه نه منه کوي نو په دې ټولو کې د ټولو نه لوی ظالم هغه هم ظلم کوي چې بے ځای کوي خو لوی ظالم هغه دی چې د جماعت نه خلق بندي او بیا توحید نه بریدي باغې کې درس د قران نه بریدي پکې دارنګې پټون کې خلق خډیر دي چایو خبره پټ کړل دا چابلا ولوی ظالم هغه دي چې د علم پټ کړل دي علم پټ کړل دي دا ولوی ظالم بل نشته په دې نوع د کاتمینو د پټونکو کې ولوی ظالم داسې دي دارنګ دروغ ته پون کې ډیر دي په یو انسان دروغ جو کو پبلی جو کو پبلی جو کو نو څوک داغي نه وشت شي په پیغمبري جوړ کی نو بیا په ټولو کې ولوی ظالم هغه چې په الله دروغ جوړ کی نو په هر نوع کې ولوی ظالم مراد ده ښا دا دوه جوابونه پکې آسان او دا غین علاوه علامه زرکشی نور جوابونه هم کړی دي د مقام کې ذکر وکړو چې دا کوم سړی چې د الله د کور نه خلق بندي او د دین چې پاغي کې د الله د نوم یاد وشي نذر له ظالم نشتا او صافي خرابها د کوشش کوي په وران ولود جمعهتونو کې سا لفظ د سعی سعی یو اصل کې منډه تا کوشش تا دا په مختلفو صيغو په مختلفو طریقو قران کریم کې راغلي دي نړم به کله سعی محمود ذکر کوي خ سعی خ کوشش خ منډا او داغي او پینځو وجوه ګورا کله سعی د خیر ذکر کوي خیر هر نه کېته وي لکه سوره بنی اسرائیل نو لسات کې وراشي چې څوک د اخرت اراده کوي او صالحا سعیها کوشش کړلې دا غې د پاره موافق کوشش دا غې معنی چې موافق دي شریعت سره کوشش هر څړې کوي په دې کوشش چې کم کړې نه د شریعت مطابق دي نو دویم هغه سعی د پاره د حفاظت د موسی علی السلام د قتل نه یو نر څړې وکنه چې پته وته لګې چې موسی علی السلام خو داغه باره کې خلک مشوره کوي بادشاه او داغه کابینې والا وجنی یې نو سورې قصص کې وراشي شلایات کې چو جا رجل من اقصى المدينه يسع راغه او سړی د کوس طرف د خار نه چمنډه والا دوم سعی کوله کوشش کوم منډه والا موسی عليه السلام له چر ورسید ان الملائئه تمرون ليقتلوك ان الملائئه يعتمرون بك ليقتلوك خلق تا بارک مشورې کوي تا وجنه نو زر دې زنه نظام خصائده کنه د یو موحد د یو پیغمبر د بچکولو د پاره نو سلورم دریم سعی کله د پاره د نصرت د انبیاوی چې د انبیاو تړاو شي دا غیم داد شي نو دا هم سعی قران ذکر کوي سوره یاسین شلایات وجاء من اقصى المدينه رجل يسع راغه د کوس طرف د خار نه او سړی چې منډه واهلا ور قصص کې مشلم آیات کې او یاسین کې مشلم کې او دواړو زینو کې تقریبا الفاظ یو شانتی دي مخکې ما چې کوم آیات وي جاء رجل من اقصى المدينه يسع ودلته وی جاء من اصل مدینه رجلن رجلن رستو کو او دوارو زینو کې رجل رجل ذکر کې رجل وی نارینه ته کنه معنی دا کامل نارینه خلقو دا یو غ نارینه دی چې د موسی علی السلام ته خبر ورکړو چې خلق ورستا بارکه مشوره کوي دي زنه وځو وجنی دي او دا بل غ نارینه دی چې د راغنو خلقو ته یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسالکم اجرا وهم مهتدون وخلق د انبیاء او تابع شه انبیاو ملګرتیا وکړه کنه دته هم الله نارینه وي خدام نارینه دی خو دومره چې یک مخ کې زګه کو هغه مقام کې چې هغه د موحد د حفاظت کوشش کړی دی، د پیغمبر د حفاظت کوشش کړی دی چې د وجلو نه بچ شي که نه، هلته مخکې کو. او بهر صورت دواړو ځایونو کې ترتیب کې به لږ بدلی خو معنا یوه ده. ښه، نو څلورم سعی د پاره د اورېدو د قرآن، منډه وی کوشش کوي دې د پاره چې د الله د کتاب درس واوري، منډه وی. ښه، لکه یاسین عبس کې براشی اتم نهم آیات کې دا نیک سړي صفت ذکر کوو چې په سترګو ړوند و، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغلی و، عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه، او دا غنه تپوس کو نو قران کریم دا صفت کو اما من جاء اک یسع وهو یخشا، دا خدا سے سړی دی چې دین لمنډه وی او دا الله نه یریږي وهو یخشا. پتہ ولګی دا سعیدی د پاره دا چې د الله د پیغمبر د خلی مبارک نه خبره وری کنه. نو بنظم سعید خطبه د پاره د تقریر د پاره او د منز د پاره د جمعه په روز باندې، لکه سوره جمعه کې براشی نه حمایت کی چې کله بانګ ویل شي نو فصاو الی ذکر الله، منډه وه دا الله ذکر تا. ذکر څه شی دی؟ دغه تدبه تفسیر دی، مفسرین دا تدبه تفسیر کوي، یا خطبه او تقریر مراد دی، آیات مراد مونږ دین، بل څه شی خنو داغه محمود سعی وا خسعی. نو دویم نمبر دې کې دا پینځو وجوه ما ذکر کړو. دویم قسم سعی د شر ده، سعی د معصیت او د ګناه ده. نو پدې کې یو هغه سعی ده چې دلته ذکر کړه چې د جمعه دروانولو کوشش کوي او صحافی خرابها، وګوره دې د جمعه دروانولو کوشش کوي او دا خرابي د جمعه په دوه قسمه ان شاء الله رسو تفصیل کوم، ظاهری خرابي یا مانوي خرابي، دې کوشش کوي داغه. نو داغه نه دام ده چې سعی کوي د دې چې د قران کریم مقابلو کې دې د پاره چې دې عاجز کی د الله د کتاب د آیاتونو مقابله کوي، دا ډېر لوی ظالم دی. لکه سوره حج کې وراشي او پنځوس کې والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، هغه کسان چې کوشش کوي په مقابله د آیاتونو زمونږ کې چې عاجز کوون کې مونږ لره په خپل ګمان کې، دا خیالدار چې د قران مقابله کوم. راغه تقریر شروع کو اكو بگو او حاشیه کې لیکلې دي، کتاب راوړلې دي او کیسې شروع کړې او پای کې شیرونه شروع کړو، د الله د کتاب مقابله کې معاجزینه، دا مغه سره دوم کوشش وکړه. سورې سبا کې بم راشي پنځم آیات کې. نو دریم سعی دا په دې چې د معجزې مقابله کوي. ښه، د معجزې موسی علی السلام معجزه پیش کړه، نو فرعون نه منله او دا هغه ملګرو چې کومه سره کلکو. قران کریم کې وراشي نازعات کې دوی شایات کې ثم ادبر يسعى فحشر فنادى، شاکلو منډه والا کوشش شروع کو، خلق راجم کو اعلان کو مناظره وسره کو، جادوګر راغون پکنه. نو سلورم سعیدا د قطع الطريق د ډاکي شوکه کوي، پلار کې ناسه د خلقو مال لوټي، د خلقو اسباب لوټي د دنیا. نو سوره مائده کې وراشي درې درش کې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، یقینا سزا دا هغه کسانو چې جګړه کوي د الله او د رسول سره، وایي ساو نفل ارض فسادا، کوشش کوي پزمکه کې دروانی کولو، فسادی دی، دا لوی ظالم دی، ډاکو کنه. اول ته بداغه سلور حالات ذکر کی، خاص سلور قسمه سزا به ذکر کی د ډاکو. دینه دا پته ولګی دا کم سړی چې ډاکی کوي کنه، دی دا پارا ناز دی چې د خلکو نه موبایل والی پیسې دی والی نور سامانونه دې نه قبضه کی، نو دی دا الله او د الله د رسول سره جنگي، د دې وجه نه اخیری انجام ډیر خراب دی. اخیری انجام ډیر خراب دی، دا نه وي چې ما د خلکو نه پیسې والی دولت نه وو دا مې سامانونه مې دیوال، اخر کې بیا ګورخه بیا بل تخنی جدا خپل به درا ټولې دونې او بیا به درو نه معلوم دا څه خراب وي. نو بنظم سعید اهل الشرك او د اهل البدع، بدعت تمندوي شرک تمندوي، لکه سوره کهف کې براشي او سلور آیات کې 104 کې چدا مشرکان او مبتدعين غدي الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، دا کسان دي چې بیکار دي کوشش دي په ژوند دنیا کې، بیکاره کوشش کینو، تا خطا دي، ځان لړو جو، کله تور پټ کې وي، کله زړ پټ کې وي، کله شین پټ کې وي، کله په یو طریقه خلق را غوړي، کله په بل طریقه، کله ته ناتونه ولګي په ناتونه باندې را غوړي پونکی وته خواږه کی، کله په یو انداز باندې کله په کوشش شروع دي کنه، هغه هم کوشش کوي د شرک د خورولو د بدعت د خورولو لپاره کوشش کوي. دا غ پنځه قسمه سعی نورې وي، او قران کریم پنځو طریقو سره دا ذکر کړو، دا د شر او د معصیت. دا پاول کې پینځه په دیم کې پینځه کنه دریم سای عامه کله قران ذکر کوي کله خیر یو کله شری لکه سوره نازعات کې براشي پینځه دیرش کې چې یوم یتذکر الانسان ما سعى یوم دا داسې روز د قیامت چې یادوي به انسان هغه کوشش چې د کړه لري کخدی او کبد دی یا سوره لیل کې براشي سلو آیات کې ان سعیکم لشتا یقینا تاسو کوشش مختلف دی مختلف دی معنی چا د بده کوشش کړل او چا د نه کې آثار مختلف دي په یو اثر مرتب شو په بل باندې بل اثر مرتب شو انجام مختلف دي کنه ان سعیکم لشتا نسلورم کله سعی د حیوانات ذکر کړي حیوانات منډوي کنه لکه طه کې براشي شل آیات کې فالقاها موسی علیہ السلام امسا او غرزول فیضا هی حیت تسعا ناگاہ داغین مار جوڑ شو چھ منڈے والا تسعا توہا شپک شپیتے کی براشی بقرہ دو سوا شپیتے کی بمراشی داغا مرغو بارکے چھ ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وے دا ٹکڑے کا او پا غرونوے کی دا بیاو تاوازو کا یا اتینک سعیا حالا او پا منڈ رازی سائل دم ذکر کرے وگا نو پینزم کله سعی د رڼا ذکر کړل د نور د قیامت پرځو چې ایمان والا د الله نور ورکی رڼا او غ رڼا به مخک رواني یو خپل خو به منډي وي ښه دې رڼا کې رواني لکه حدیث کې براشي دوله سيادت کې یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم بین ایدیهم ایمان والا نارینه به ویني ایمان والا زنانه به ویني چې دا غی رڼا به د دینه مخک رواني مخک به رواني منډي به وینو تحریم کې بمراشي اتمات کې وسع کوشش دوم کړل دی وګوره دا ناکار کوشش او پاغه مضمون کوشش کې راغې کنه سعی غیر محمود دی ته وي وسع فی خرابها کوشش کړل پروانولو د جمعات کې د جمعاتونو روانول کوي د جمعاتونو خرابي کوي دا خرابي کله ظاهری ده ظاهری خرابي دار جمعات نوړي رابشین د جمعات د دیوال نه بلوټو شو کوي رابشی نه د جمعات بوجه به خراب کړي راغوشي نو د جمعات څه زه څه پکې یا بل څه بجلی به ول خراب کی بي ځای دام کوشش دي شروع کړل دی ښا د جمعات دروانولو اداغه وجه چې ماشومان حدیث کې راځي نبی له سلام وي لیونه او ماشوم بنه پر د جمعات ته چروانه پکېونه کې خو پويږي نه خو ګونه پاغه چا دی چې چا خپه غړېدل سترګو پرې خره هغه خلک بالا راګيري چې ماشوم دې لا خپل پاک پلیت نه پويږي او د وو کال نه چې کته نه پويږي ګوره ښا د وو کال چې شنه دې پوه شي بیا ښا وزاره کوي ځکه حدیث کې راځي چې وو کال شنو بیا وته موس چل خیا کنه د دې نه چې قطر دې نه پويږي د جمعه تر اوسته دې نه جوړه کله یو ځای ماتیا دی کی کله بل ځای کی کله د جمعه تسیسته نقصان ورسی ما شوم به نه پويږي ګنا پاغه چا دی چې چا پرېخې دی دا چې له ونه دې هم نه پويږي داروانول دې جمعه کنه کله پکې ګندګې ولي القاد نجاسات او د قازورات پکې کې لګیا دی جمعه کې د بدبوې ځای جوړل نو راشل ته تشي چې ګوري تر دې ځای پورې بوني راځي مې راځي چې به امام ولار یې غوډه کې مونږ په بوني پوه شي ښا ولې بیا خو صفایم ډېر ښه کوي کنه صفایم بس دې دا مړنه یې چې بس دې راغر وای بار بار کار کوي کوي کوي نو راغر وای دې جمعه ته یې راواله بول مې کول ښا جمعه دې د پاره چې واړه بول پکې کې دا د نبی له سلام زمانه کې د صحابه زمانه کې جمعهتونو کې دا شی زنه نو ښا دا ټیک د افسانې د پاره یې د جمعه نه بار جوړ شول مې مراشي کله کله د بار نه کله جمعه کې یو مریض دی نو حاجت ته پیښ شر دی چې واړو بوله زور ورک نه صاحب انسان دی بازي کسانی غیبان سلسله البول لکله واړو بوله زور ورک ٹھیک ده لیکن بار ته جمعات نه دانه چې جمعات کې وای دام د جمعات روانو لګنه چې ګنده پکې وغورځو مسلخانه پکې جوړ کړی دا او مسلخانه نه نه ای خانه دا خو چې ګوري کسان برازي پتری و پاګه کې پراتی ګنده وښتو پکې پراتی نو څوک پکې لخيره چې بل څه دی وته ملو نشین حالت ورغوي وولو کې د دال سترګې رڼا شي کنه چې جمعات کې وولو کې یو تن لګي غولو زور وکړو نو په بازار کې منډه والا ناسه به جوړ کړل یو کساب نه غوا خرځول دي داګه دلاندې نه وته بل زینو نو نجال ته ورنه ځان تش کنه بیا خستر کې رڼا شوی دې بارو دی ښا دا بازارو دا هغه نوار پر خطرې حجراغه وې جمعه ده نو په ځل خانه ورنه وځي نل ځان تش کیه چې د میزه اکی مانه د استنجاګانو زینو کې خدا شرمېدل کار غسو کوي چې داغه ژوندګي کې سم کار نه شي ښا اخر کې بیا دې ته کینی چې دا الله کور غندګي دا د الله دا کور غندګي د کنه بازي جمعهونه به ویني په دې باندو مانډو کې نای کو خل خیره سوکمون نه کوي کنه ډیر پکې دا سړي چې سوکو ته دن نه نزي ولې ایسه کوي په منځونو باندې دا اوس الحمدلله لګ سنه سره خلق پوه شوی دی ګوره ها دا وازونه دي کنه یو قابل خوانه د قران او د سنت سره وازونه شته دا غي اثر دا دی چې سنه زمونږ کې گزاره کیره موږ یوه ورځ کې خو یو مونږ زکی د دې وجنه او ته ضرورت راغی یو تن می جمعه ته چې ته سارویر بلار روان کړو نه جمعه ته لاړ وایې به تی تلی اسخه به تی تلی نو ابل ولا یاله کوي دا ګوره د الله کور دی ناغه ته نه پويږي کنه چې پويګم وي در دې شم کنه وځي چې پويګم نو جمعه ته درشه دي جمعه ته چې تر راځي او دل راځي چې ملمانه راشي ګوره جمعه ته به کټ راځي یره خپل سورې د څوت جمعه ته داګه غوړيږي نالته به بیا چې دمان خورول دی باندو کې او نور څه پکې کول نو غبې پکې لگاو دا الله کور د دې د پارنه دی ګوره دې کې چې د دنیاي خبرو کړه نو په هجر سمې تباکل اسه ثواب مواب چې وکنه هغه دی لاړ هغه ته تیلې ورته کو دا خپل بالکل پرچی کا لکه ته یو محترم شخصیت زید لاړ د دنیا د دنیا په لاندې دا غاړو صحیح حیثیت نه داغه په ډیره کې ته بیا نورې خبرې نه کوي ورته بار بار خبرې کوي کنه دلته وی دا داغه ډیره ده داغه ډیره خیال ساتي دا الله ډیره خیال دیونه ساتو دا الله د کور دا ظاهري روانول لیکه په دې کې دنیایي خبرې کول او بیا ان شاء الله را به شیل ته به تشریح کوم قرطبي ډیر وګت باس په دې کې لیکه چې د جمعهونو ډیر لوی عزت پکار دی د جمعه هر شی وقف دی د دې دا پکی وقف دی دا بدلته استعمالای چې مونږ کې خدا بار نه شوړي د جمعه نه دارنګه د جمعه تر سامان چې دی کنه دا وقف دي د جمعه ته به موقف دي دا به جمعه کې دنه استعماله خو ګر دینه دی وبډه کې کړنو بار نه شوړي کور ته نه شوړي دا حرام کار دی وګور نه روا دی وګور مفتی شه دا مفتی صاحب چې د کراچي مفتی رشید رحم الله هغه اور رساله کړی دا په دې باندې کړی دا او په دې زور لګولې چې ډیرو زینو کې ګورما چې خلک د جمعهونو نه کور ته وګوري دا وقف وبدي نو بیا دې ته هم سوچ وکړ دې جمعه ته دې راځي د لامبي جمعه کې لامبي یره زه ډیر د ضرورت خبره او په کار خدای وچی باروي خو د جمعه او بچ داغه د پاره استعماليږي خو ټیک د چ کسانو کړی د میلمه د پاره یا څه کسان راشي دینواله چې هغه د الله کور کې اوسې نو داغه د اسانه د پاره وي خو کوشش دا په کار دي چې کورونو کې ځان لوسل خانه جوړه کړه لامبه کور کې او د سم کور کې کوي دا الله د کور به احترامي مکه یا څنګه چې تاسو نه کی کوي او د دې د وجنه روړه کې خط نه کې دا ظاهري بربادول لي نو بیا پدې کې کله کله باطینی بربادی ده باطینی بربادی څه ده چې د الله په کور کې د شرک تقریرونه دي د شرک بیانونه دي د بدعاتو بیانونه دي د نبی له سلام او سلام سنت لمره تا وي ښا میلاد منبر باندې ناشته او په محراب کې ناشته او دا غزینه ده الله د رسول مقابله شروع کړی ده کله یو سنت لا خپيرا بغي او په غي دم کې کوي چې دا نه شو برداشت کولې کله بل سنت لبانه دم کې کوي دام ظالم دی خدای باطنی روانول شروع کړی دی الله د کور دا باطنی روانول لیکه شرک کول بدعت کول فسق او فجور کول دنیایي خبره کول دارنګه باطنی روانول داغه دادی دام باطنی روانول کې دادی چې ته جمعات کې خبره کې ظاهري روانول خو بنی ټیک دا باندې دی ولنه روان کړي خو تا چې خبره شروع کړي دنیایي خبره نار څه دی برباد کړ ځان لخه عمل لزان ل برباد کړ باطنی روانولی او بیا چې د الله په کور کې بدعت کیږي استاد د سنتونو پس او یا د فرضونو پس په جمع دعا کې ټول وسره یو ځای الله سوچت کی او بیا ول تعویلونو هم کیسو کول خپل بو ته کی جمع سوري ده او جمع حقيقي ده وای همي سره په جمع سوري حقيقي نه پويږي استاد دا منطق ول چاته وایا همي سره په دې څه پويږي جمع سوري څه ته وایي جمع حقيقي څه ته وایي چې دا جمع سوري ده جمع حقيقي نه پیدا منطق ول چاته وایا په جمعات کې د بدعت شروع کدنه په جمعات کې چې شروع کې صلوات و سلام علیک یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله هغه درودونه چې هغه د شر خلاف دي د الله د کور نه دغه आवाज راځي ناتونه شروع کړ د الله په کور کې کله کیسټ لګولې کله داسې اړم دي او د نبی له سلام تشبیه د جنې سره ورته معاذ الله ذل په داسې او رخصار داسې او شوند داسې دا نه اتي دا خو د نبی له سلام به دی دا دا خو به عزتی رو مونږ د نات خلاف نه نه توي صفات قران چې څنګه صفات د رسول الله کړه داسې بلا سوکو کی دا الله کتاب بیان کوي چې صفات څه د رسول الله کنه دې نه غړ صفات تا چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه او خلق غره یاد ساته نمونه تاسو ته یو مخه ته ماډل ته محمد رسول الله جون هغه په روان شي معنا څه دا هر خبره هر عمل هر عقیده هر اشاره دا کامل او برابر وه تاسو هغه په روان شي کنه صفت چې قران کریم په کمانداز کړي دا هیڅ کولی شي چې الله صفاتو کې د خپل پیغمبر هتاه صفاتو نه مونږ را دي قائل شي نه بیان کو خدانا دا مطلب نه چې زلف او دوهار له اوسرې شونډې زیباله دا خو تر خپل بابا ستا محترم دی نه کړي او ظاهر خبره ده چې پلار پلار دی یا د مور پلار دی او ته دا وایې رب بابا دا ننګي خو دې دا دې چې سم ټماټر دی یا انار دی او شوند خو رداسی دی جداسی دی ازل پر رداسی ابو جو اورګه لرګي لرګي د بلاس کی تو بیا مخ کی بدر پسی ښا کمن دوالی شو کنه نو دا دا کول شي دا بدبی ده کنه غستاخی ده دا سم کو د محمد رسول الله شان دی مونږ دانه دی ویل چې دا صفات م بیان وا دا سم کوم خلی چې هغه دا وی چې د محمد رسول الله صفات م بیان وا دا خو ډیر به ادب غستاخ انساني چې د رسول الله قدر و سره نشته د پیغمبر قدر نشته خو بیا جمعات کې بدعات چې کوي کتاب البدع والنهي عنها محمد ابن وضاح قرطبي دا د درېم صدی عالم دی اوسنه نه ښه د امام بخاري د دور سره دی دا کتاب پای کې صفحه 36 کې وای چې یو مشهور تابعی دی ابو ادریس خولانی دا قول را نقل کړی دی چې هغه وی لان ارا فی المسجد نارا لا استطيع اطفيها احب الی من ان ارا فیه بدعه لا استطيع تغییرها ځکه په جمعات کې وګورم چې اور په لګیدل دی او جمعات سیز روان دی نو دا ما تر دینه خخ کاری چې په جمعات کې بدعت وینم خو زما وس نه چیزې بند کم ها دومره ناکار شه دی او کتاب کې باب تلل دی چې باب هدم المواضع التي يبتدع فيها کوم جمعاتونو کوم زینو کې چې بدعات کیږي هر ځای چې دی که جمعات هم دی دا غیر وانول پکار دی ولی د جمعات نوم دې په ورکړل دی او حالدار چې پې کې دنه د الله او د الله د رسول خلاف کیږي نبی له سلام کسان نو لیکل چې مسجد زرار روان کې راوښی ان شاء الله نو مسجد زرار هم جمعات هو هغه جوړ شوی دی د پاره چې پې کې د رسول الله سلام د سنت خلاف وشي نو چې جمعات ته او پاغه جمعات کې د توحید خلاف کیږي د شرک خبرې پکې کیږي د غیر الله دوره تذکری چې دین وانه ولا خو د پلان کې دا کرامتو د پلان کې دا کرامتو د پلان کې دا کرامتو له جون داغه داده چې د خلینو به دا چې غیر روزي لکه و بکنه اولی خلکو ته بار بار دا بیان او داغي عظمت او داغي بڑای داغي پړکې کینې دا الله خبرې ولې نه کوي کرامت کداغو الله باغله ورکړي داغه د نیک عمل د وجه داغي نمنګ انکار نه کوو لیکن ته تذکری دا الله د کتاب ولې نه کوي د پیغمبر د سنت ولې نه کوي نشپار اوس په دې کې لګیاري شیرونه دی او داري د الله کور کې شیرونه وي ښا هغه شیرونه چې هغه په عام اجره کې ویل کېږي نو کې دي چې یو غیرتی سړی ناغدا وي چې بای بیا دی اجره کې دا شیرونه نه چې لک پښتونی غوري نن سبا کاته خراب شوی دا خو چې پښتون سړی نه بدا وي چې بیا غوري دا ونرم ادي به نه کسي د بردو استاد راغله دې سیوا او لګیا وو په خو کواز من تذکر جیران بیزی سلمی مزج تدمان جرام مقلتن بدوی ولکه امیت ترجمه وکنه هغه بیا راګیر کې لوړ بیر وزیر اغستی چې استاد کو د محبوبو ذکر کوي دلته مونږ دا او وروسته په اخر کې سوې چیزا پویما چې ستا پر لکی سشی پروت تے آغا مین دا ازادی وجنا ستا دستر گو نوخ کی روانی دی استارا طبیعت بیر خراب دے کنا لولا الهوا لم تورق دمعن علا تولن ولا ارقت لذکر البانی والعالمی وی کتا کی مین نوی پرتا کنا نیتا سرو شوندو د تور زلپ ذکر چې اوریدنه پتا وسه چل نه کیدو او پتا کې څه چل کیږي نه پتا ولګر جدا کې سدي او اوس ته یو نام نام او کنه دارا گشتا نام سراته په من احوا فعرقنی والحب یادر ذل ذات بالالفی دا شی رو دا غو نه شی شروع کو دا وی دا چلو کی سه ولا جوړ کړ چې دبانې پاله جو صدر په غوړې دلې او چې دا کې سدي وې کنه وی نبی له سلام الله په خو کې راغی الله سي پر اخکل چې الله سي پر اخو جب جوړو بیا نه خپاسې ته ټول دروغ بکواس ته او بیا دلته به کسان لګیا او کسی د بورده به یادونه یو تن دی ملګری عالم دی اما ته دا ما ته ووایه مره کدې باندې سکه باړه کې هم زه وی دا خامخا مې چې وایم مره ته دا کسی دا ته ما ووی بیا کنه مې زه ټیک دا عربي ده پکې عربي زده کا خو نور چې نور غوړې کې سنیش دلته به کسانو غیبه قصیده یادوله با کېده سار مال بچرا مونږ به څنګه کو نه کې بناستو اجو به د کسی د بورده شیرونه ویخه او په اخر کې به چې دماغ خراب شو نو خپل په قصیده کې خراب شوی قصیده کې خراب شه دا دې قصیده کې به خراب شو نو څه بنو خدای به یادو یادو اخر کې به دماغ ټکو کوخه وای دا د الله د کی جمعه تر انول دي د الله د کور خاصه عافی خراب هدا سه مکو چې پې کې بدعات وکي نو الله وی د دین الوی ظالم څوک دې چې کوشش کوي دا غي پروانولو کې دا ټول روانول لګنه مساجد الله مساجد جمع د مسجد د کنه مسجد جمعه ته وي موږ ته جمعه وایو دا خري او د جمعيات وي جمعيات ته به جمعه ته موږ جمعه ته وایو قران کریم کې 30 ځله دا راغلي دي دا لفظ کلم مفرد راځي او کله جمع راځي او مصداقات تقریبا قران کې اته ذکر دي کله د قباء جمعات ذکر کاو ناغه ته مسجد ویل لري چاوي مسجد نبوي دلته اختلاف شته د مفسرین سورې توبه کې براشي او صلیت کې کله هر جمعات ذکر کړل لکه دې مقام کې عام دي کنه، کله مسجد حرام دي لکه سورې بنی اسرائیل لومبی آیات کې براشي، کله مسجد اقصا ذکر کړل لکه سورې بنی اسرائیل لومبی آیات کې براشي، او کله مسجد زرار ذکر کړل سورې توبه او سلو آیات کې براشي، کله مسجد په معنا د سجود راځي د مصدر په معنا باندې د ظرفیت معنا پکې نشته بیا، معنا مصدر میمی دی، هغه به سورې اعراف کې راشي یو کم دیرش کې په معنا د سجدې کولو. نو کله اعضاء د سجدې ته ویل دي، معنا اندامونه چې په کوم سجده کېږي، تندې پوزا دواړه لاس غټنې او خپې پنجې، دې ته مساجد ویل دي. او راشي ان شاء الله سورې جن کې لته معنا کو اتل سات کې وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، دو معنی دی لته، دا معنا چې دا اندامونه د سجدې الله درکړي دي، نو دا ولې بل د سجده کې. دارنګه اخیری اتم هغه جمعه ته ذکر کړل دي چې د قبر خوا کې جوړ شي، سوره کهف کې براشي، او دا زمون په دین کې حرام دی. ان شاء الله ته په تفصیل کو بیا، ځکه نبی عليه السلام ویلو التا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دغه دلانه حافظ ابن کثیر دارنګه نور علما ولي کلی د سوره کهف یوه شیات دلان دي چې زمون په دین کې دانش ته نبی عليه السلام منه کړی دا، او بلکې دعا به کول چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اولان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا قبري مسجدا. زما دا قبر نه جمعات جوړنه کې چې سجدي کوي. دا مصداقات قران کریم ذکر کړی دي. دلته عامه معنا دا چا دا ویلی وو ټیک دا، لکه بعض مفسرین وی مراد مسجد اقصا دی. دا د بخت نصر په معاونت باندې نسواراو لګې دل دیروان کړو، يهوديان دې منع کړل چې دلته بندر راځي دي جمعات ته. په خانه کعبه پسې دویم نمبر حیثیت د مسجد اقصا دی ګورېخه، دغه جمعات دی بیت المقدس، او دریم نمبر بیا د مسجد نبوي دی ښه. دا درېغه جمعاتونه دي چې د دې لپاره سفر هم کولی شي په نیت د ثواب باندې، بل ځای ته نیت د ثواب باندې سفر نشي کولی ښه، درګاه ته نشي کولی، بل ځای ته نشي کولی، خو په نیت د ثواب کې درې جمعاتونو ته سفر کوي چې دا وینم نو کولی شي. حدیث کې راځي ښه، نو یو خو هغه مسجد و چې بخت نصر روان کو او نسوارا او سره ملګري ونوي، دلته دا مراد دی. چا وینه مراد ته مسجد حرام دی، مشرکین لګېدلی و نبی علیہ السلام او داغه ملګری بند کړ کنه، خو دې به کې چې لوی تاسو زکال نشه راتله بل کال لبره ده، لیکن اصح خبر ادا د مظهری کړی دي چې ان الحكم عام و ان کان المورد خاصه. اصح خبر ادا چې حکم عام دی ټولو جمعاتونو بارکه، زکه ما عامو چلو خبره عامه ده ټولو بارکه ده. اولائک دا صفاتونو والا ما کان لهم ند لایق د دې د پاره یدخلوها چې داخل شي دي جمعاتونو ته، الا خائفین مگر پیر یرا په داسې حال کې چې یریدونکي. دا جمله نه ده چې دا کسان دا کم چې د جمعاتونو نه خلق منه کوي ملایق نه دي د دې لپاره مگر دا چې په یره یره جمعات ته داخل شي. چاوی دا جمله خبریه ده، معنا داسې وخت را روان دی چې دې کم کس ته نن بند کړی که نه د الله د کور نه چې په دې کې به د الله د کتاب درس نه کوي، نو سبا چې دې راځي دغه جمعات ته نه په یره یره به راځي، داسې وخت به راځي. دې ته وایي بشارت، ایمان والا سره الله وعده کوي د نصرت او د امداد، او دا چې جمعات بستا سو شي، دغه جمعات نه پرونت بن کړې چې دغه به بیان نه کړي، او سبا چې ګوره مغه جمعات بستې خو ته بلک صبر کړې کنه. او دویم دا چې نه جمله خبریه په معنا ده ان شاء الله. ایمان والا ته الله حکم کوي چې یاد ساته ګوره چې دا کسان د جمعات ترا نشي، دا کم کسان چې د جمعات نه د الله د توحید بندیز راولي، او چې راځي نو چې پیر راځي ښه، چې اوس را باندې څوک گزارو نه کې اوس را باندې نه کې، داسې پیر راځي مسلمانانو ته وي تاسو داسې وکړئ. دواړه کې دي شي مظهري دواړه را نقل کړي دي، دواړه تعبیره د آخري تعبیر کې چې تاسو دیلا وسمور کوي چې جمعات ته راشي، که راځي چې پیر راځي ښه، یاره پې پرتی چې هسې نه چې زه ایله خبره کوم چې څوک نونه وایي. او دا حقیقت هم دی ګورې ښه، کومو جمعاتونو کې چې د الله د کتاب بیان چا بند کړو، نو په اخر کې وګوره خو چې لږ کوم ته صبر شوی دی، بې صبري نه ده شوی، اصول چې کوم د شریعت دي اخلاق په هغه باندې عمل شوی دی، هغه جمعات کې اخر کې مسله شروع شوی ده. تدین لهم فی الدنیا خزی، د دې منه کوونکو د پاره په دنیا کې رسوایی ده، شرمندگی ده، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، او دې د پاره په آخرت کې عذاب دی لوی. د دنیا سزا خدا را چې دې به شرمېږي اخر کې به دا خلک او ته ګوره په دیکو دیکو به د جمعات نو باسي. لهم فی الدنیا خزیون، دنیا کې به الله رسوا کی ښه، او به شرمی، او خلک بور پورې خان دي، د خلکو د مسخرو بشي. او دا وشوم ولې دا غرض خدا او کنه چې چې دا کم کسان د قران بیان کوي یا د سنت د رسول الله بیان کوي نو دې د خلکو دا سيزونه په مونږ باندې چې سباله په مونږ پیرځونې نه کوي ولی هغه وته بار بار دا وایي چې زکات او خیرات یو باسه لومبه د گاونډي حق دی نه زې کسانو حق دی بیا یې مولا هغه دا مسله کړې و چې کله مولا پنه د سرو يم په زکات کې ګروړې وې ولا ناغه به خپاو پړتي دلې بو کنه او رسو اخیری حال بیدار آغی چی دنیا کې وو شرمی در اسواب شی لهم پی دنیا خیسون دی مثالو نشته خلق سوچ پی پکار دی او لهم پی الاخرت عذاب و نظیم و دی دا پارا پا آخرت کلوی عذاب دی گوری عذاب عظیمی چی ذکر کلوی نو پتاو لگی دا کافر شوی دی تشید دی؟ کافر شوی دی تنی عذاب عظیم بین ذکر کلو مخی تیر شوی دی چی عذاب عظیم دا کافر مقام کی رازی دا مسلمان مقام کی نرازی نوزان باندې یره په کار دی چې اوسړې لګي او د الله د کور نه بل بندي چې په دې کې او په دې سنت عمل نه کوي هر سنت چې هر سنت چې رسول الله دې نو استاد دین خبره ده کنه وایي تا باندې بد لګي اته ولې باندې د جمعات نه اچه باندې کې خو په دې کې نه راځي د دې آیات مزداق ته نه جوړيږي لکه سوچ خو په کار دی دا نه چې بل ته اشاره کوم چې پلان کې لرم به ځان ته خبره کوم چیرې دا څه خو نه دي شي چې دا چې د محمد رسول الله په یو سنت عمل کوي څوک یا دا الله حکم باندې چلیږي او زلګې دلې ما بنکړي جدا بنکې خو پدې کې رااله او وسوي زکته بنکړې ولې خپکهږي لله المشرق والمغرب ښا تسلی ورکې ایمان والدا ولله المشرق والمغرب خاص دا الله په اختیار کې مشرق او مغرب دې درس لګوږي چې خپکهږي مې اتوار شپه داسې زبر چټي مشرق او مغرب داغه اختیار کې دي ور سوال دارې چې مشرق او مغرب داغه اختیار کړي دنو له شمال او جنوب داغه اختیار کړي نه دي هغه ولې ذکر نه کړو وایغه اعتباری جهاد دي هغه حقيقي جهاد نه دي ځکه ځمکه اوس هم ثابت شو چې دا کور را ده پندوس ته ا پندوس په منځ نیم کې نو دوی سه پکې جوړیږي څلور پکې نه جوړیږي یو دیخوا لاله شي بل دیخوا یا مشرق دی یا مغرب دی نو ځکه دا د ذکر کړو او دوی جنا مظهری وې لملا له الارض كلها مشارقا مشارقها ومغاربها ملكا وخلقا معنا طول ازمکا داغه اختیار کړه اغه مشرق دی او که مغرب دی داغه ملک دی او داغه پیدائش دی او قرطبی وی اشاره الى ان بلاد الله واسعه دته اشاره ده چې د الله ملک خو فراخ دی کنه نو ته چې دلته بند کړي بل ځای نشته دلته مثلا شروع وکنه ملک خدا څنګه نه سو پای کدا لنګ نه د الله ملک څنګه دی او استاخ په ګډه نه ده ځکه نه اوزه بل ځای کې خبره وکړه لله المشرق والمغرب ولې خفه کېږي یو ځای کې بل څه بسنور ځای بنور پیدا هي جلته مسله شروع کی حال ته بد الله په دین عمل وکي یو ځای کې په سنت عمل کې ته بند کړي نو بل ځای ته لاړ شي فاینما تولو نو کوم خواجه تاسو مخړه وای فسم وجه الله نو حال تدا الله هغه طرف ته دی الله جهاد داغو معنی قبله وجهنا مراد قبله ده آل ده قبله ده الله بس کوم خواجه تا مخ واړو کنه آل ده قبله ده معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی یرید ان علمه معكم اینما کنتم الله وی چې زما علم تاسو سره دی چې کوم ځای یې په دین عمل کې او دا الله د دین لپاره کوشش کې دا په الله جل شانو باندې پټ نه دی چې کنه دا غنه پنا دی او ته خپای چې رماله به اجر رانه کی نه الله به د اجر درکې داغه پورا پورا دې مقام کې لګه تشریح کوو ځکه بار بار بدا ټکه راشي فسم وجه الله مظهری خو تفسیر کوي انما امر القبلة امر تعبدي والتكليف انما هو بقدر الطاقه فاذا لم تقدروا على استقبال القبلة في الفرائض لعدو او اشتبه القبلة وتحريتم فيها وغلطتم فيه او تحرجتم في نوافل السفر في النزول من المراكب والامتناع من السير فاينما تولوا فسم وجه الله معنا باروته مشرق دی او که مغرب دی او ستانه قبله خطا شوا کوم خواشه تا مخو ګرځو بس قبله ده بیا پکې زړه مو وها خپل کوشش وکړه کوشش دی چې کوم خوا دې مخ کنه نو امر د قبله امر تعبدی دی او تکلیف په اندازه طاقت دی ستا چې سوروسی کسو کی دا غنه تاسو کو چې به قبله کوم طرف ته ده نو کاغره ته غلط او خوله تا او کوم مو شو او که سکونه او تا خپل کوشش وکړ خپل خیال او ګمان دې اوس غلو او هغه طرف ته دې مونږ وکړو او رستو پته ولګېل چې دا طرف کو نو دا خو دا طرف دې خو ما مونږ کړی دې صحیح دی بالکل د ټولو امت پنې شو دې کړی چې اختلاف نشته ها ذکر یې په نه ماتو ولو قسم دا خو دا قبله سره ولګېد خو ظاهر ادا ده چې ردی مخکې سره رب تشته خو ډېر لری دې هغه دا چې ته خلق پرې نه خو دې باروته مشرق دی او که مغرب دی هر ځای چې دی بس حال د کید الله بندگی کوه خو چې مخ واړو خو چې تا خپل کوشش کړې چې دا قبله ده بس تا بندگی الله قبلې او دیم چاوی وی د وجه نه مراد دا الله رضا ده چې کوم زم تزي کوم خواته سو مخړوي ال ته دا الله رضا ده معنا کته دا الله رضا غواړي نه دا نه چې کني صرف دلته دا الله رضا ده او بل ځای نشته کوم ځای چې تر دین کار کوي او مقصد دې بګی دا الله رضا کول دي نه به حاصلېږي او دریم قول بګی دا نه کل کلو چې دا متشابهاتونه دي متشابهات معنا چې کله د وجه نه مراد جاری حشي فسم وجه الله ال ته مخ دا الله اقوام نه پويږي کیفیت باندې او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله لیکلو چې دې مقام کې لیست هذه الايات من الصفات رستوم د آیات صفاتونه نه دي چا چې په صفاتو کې شمارل دي نو دې غلط شوی دی ښا دې مقام کې لفظ د وجه یا وجوه د دې جمع راځي قران کریم کې 15 او یازل راغله دي کله د نبی علیہ السلام مخ مبارک ذکر کړو لکه بقره یو سل سلور سل ویخی فولی وجهک شطر المسجد الحرام پیغمبر خپل مخ واړه په طرف د مسجد حرام د نبی علیہ السلام مخ ذکر کړو دارنګ یو سل 50 یو سل 9 سل ویخی یو سل سلور سل ویخی یا یونس یو سل 50 روم دیر شو دری سل ویخ دګنو زینو کې کله د یعقوب علیہ السلام مخ ذکر کړو لکه سوره یوسف کې براشی نه هم آیات کې یخل لکم وجه ابیکم دارنګ درې نوی او شپږ نوی کې بمراشی 93 96 کې نو کله مخ دو بیبی د ابراهیم علیه السلام ذکر کړو لکه زاریات کې وراشی یو کم دیرش کې فسقت وجهها وقالت عجوز نقيم مخله گزار رو بغل کړ چې کله یو له زیر ورکو د خوشاله د وجه جداخو زه بوډای یم څنګه زما بچی کیږي په کوم کیفیت بې نو سلورم کله مخونه د صحابه ذکر کړی دی لکه سوره فتح کې وراشی یو کم دیر کې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخا د صحابه داغي په مخونو کې اثر دی د سجدو دا اثر د سجدونه معنا دای مخ کې تازگی ملاويږي نور د پکې رڼا ده پنځم د ابراهيم عليه السلام وجه ذکر کړي او مخلکان عام کې براشي او نه هويا کې اني وجهت وجهي للذي ابراهيم عليه السلام خبره کوي کنه نو شپغم د جنت والا مخونو ګورا آل عمران یو سلو کې ام الذين ابيضت وجوههم يا يونس 26 متوففين 94 قيامه 22 یاسین 38 غاشیه 8 د ټولو زینو کې راضي خو خبر وګديږي وم کله د ایمان والا مخ ذکر کړل د دنیا کې لکه بقره یو سل 12 کې براشی بلام تیر شوی بلام ان اسلم وجهه لله تاسو تیر شوی د وجه کنه مال ته ویلو مې زه پرستو بیا ان شاء الله تشریح کوم نساء یو سل 15 لقمان 20 دغه ممراشی ناتم کله وجوه جمع ذکر کړي لکه بقره یو سل 34 ویخ کې وي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا خدا اغه ځکه چې کله د قبلي طرف ته مخقول ذکر کین ال ذکر کین او کله ته او دس حکم کې او تیمم حکم کې وجوه جمع ذکر کړي دا فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق یا فمسحوا بوجوهکم دا با مائده کې راشیش په غمایات کې نو نه هم کله د کافرانو مخونه ذکر کړي دي کله مفرد او کله جمع لکه نه حل کې وراشی ته پنځوس کې وزا بشرا احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا وهو کظیم یا زخرف ولس کې دارنګ حج یو لسکین صعبت او فتنه انقلب علی وجهه دارنګ زمر شلیریش کې او سورې ملک دویش کې ګڼو زینو کې آل عمران کې براشی یو سل شپک کې جمع سره تسود وجوه در کافر مکونه یادې چې تور بشي کهب کې براشی یو کم دیرش کې او غاسو بما ان کل مهل یشو لجو حج کې براشی دوا یا کې تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر ملک کې براشی ویش کې قیامت کې براشی شلیریش پینځیش کې آبس کې براشی سلویخ یو سلویخ کې غاشیه کې براشی دویم دریم کې یونس کے براشی ویش کے ابراہیم کے پنزوس کے بنی اسرائیل کے 97 مومنون کے اوسل سلور سورہ نمل کے نبی سورہ احزاب کے شفقش پہ تو خبر اگ دی کہ اختصار سر میں دس دنوں کے براشی گنو کی ملسم اخری وجہ اللہ دا اللہ مخ لکہ دے دے کہ جیو توجید دا سی چفینا ما تولو مارتوی قیل سر اگرہ نقل گلی دا او یا سورہ بقرہ کے براشی 202 یا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ دا اللہ وجہ ذکر کلی دا اتزل قران کریم کې دغه ذکر ده معنا ابتغاء وجه الله او وجه د الله ثابت ده په دې نصوص دی مخه ته چې د الله وجه هشتا موږ دا غینه تعبیر کوو په مخ سره خپل جبکه خو بغیر د تشبیه نه او بغیر د تمثيل نه او بغیر د تحریف نه او بغیر د تعویل نه دې کې بدانه کوو د بازو پنيز دل تفینا ما تولو فسم وجه الله کې لفظ د وجه د متشابهاتونه دي معنی خو محکمه ده او حقیقت ته معنی مخ ده الله خو بغیر د تشبیه او تمثیل نه د مخلوق سره او بغیر د تحریف او د تعویل نه په انکار د حقیقت سره او دا مذهب د مخکنو ټولو مشرانو دي ان شاء الله رب شي خپل ځای کې چې زموږ سلف چې صورت یې رشوي دی هغه وي د الله چې کوم صفت قران کې راغله دي مونږه منو اگر چې د کیفیت مونږ نه معلوم کیفیت مونږ ته نه دی معلوم خو ولیک کیفیت کی خبره کوي کافر بشي شي یا به مجسمونه شي یا به مشبهونه شي او د بعضو په نس زیاده متشابهات نه دی بلکې مشترک دی په وځي سره د پار د ډیرو مانو راځي معنا په هر معنا کې چې مستعملي حقیقت به کله کله یو لفظ د ګڼو مانو د پار وځي لکه عین دې سترګې ته وي عین نور ته وي عین جاسوس ته وي عین زنګون ته وي عین ذات ته سړی ته وي دارنګ عین چینه ته وي عین سرو ته وي نو یو ټکی دی خو په هر یو ځان ځان لفظ اده دې د پارو مې استعمال او په کومه معنا کې چې استعمال شنو حقیقت دی خو قرینه به یل تقرینه مقامیه اغه ته وګورئ نه داغه د وژنه به تعین د معنا او کله شیخ الاسلام فتاوا کې دلته وی کنه لیست هذه الایات من هذه الصفات ومن عدها من الصفات فقد غلط سوګی چې په صفاتو کې شماري غلط شو به ویل دي چې وجهه په معنا د جهت سره ده او مراد ته قبله ده بلکې دا قول د امام مجاهد رحم الله او د امام شافعی نو دا غورو زم به قول چې کوم ما ذکر کړل تخه دا به تر ده چې مراد څه ده قبله ده جهت ته بیا لفظ د وجهه قران کریم کې سلور دیرش دل راغله دي او په وو مانو کې استعمال لې کله په معنا د لومبي راځي اول سره لکه آل عمران کې براشي دویا کې وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون چل جوړو کنه نيو ډلې د اهل کتاب وي پتا سولار شه د پیغمبر سره ملګری شه د مسلمانانو سره درس کې کینې خو په اول دروازه کې اچھا کلمې ګر شنو بیا ته انکار وکې چې به یې غلطه خبره وکړي د دې لپاره چې کسان د وګرځي ښه یو هله جوړکې نو ګره دې مقام کې وجه النهار څه ته وي اول دروازه ده کنه نو په معنا د اول د شعر علي نو دویم په صفت د الله کې او په صفت د الله کې یو خواغه ده کې ابتغاء وجه الله چې ذکر ده خاطر زلو تاسو مخکې ما وې ايو عام چې ذکر دي تقریبا ديار لزل ذکر دي قران کریم کې نو دریم کله په معنا د توجهي لکه سوره یوسف کې به ان شاء الله معنا راشي نه هم آیات کې چې کلا غرونه راایو دي شو او مشوره کوله نو سي یو قتلوا یوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم دی وجنه یې لري زما کې توله نو تاسو د پلار مخه به تاسو ته خارې شل ته مخه مراد دي مخ نه مخه وته مونږ وایو مخه به تاسو د شي بیا کنه اوس کو یټوله مخه ده ته نو سلورم مخ د انسان ته وینو لکه یوسف کې براشي درینه دي کې اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا نو وجهنه مراد دا مخ دي یوسف علی السلام زما قميص وسه او د مار پلار په مخ کې کېد دي کنه نو پینزم ذات او نفس ته وي لکه یونس کې براشي یوسف پینځ کې وان اقم وجهك للدين حنيفا او دا چې ځان برابر ک دین ته ځان برابر کنو ځان مراد دي ښه نفس د انسان نو شپږم طریقې ته وي لکه سوره حج کې براشي یو لسیات کې ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه بعض د خلکو ناغ دي يعبد الله على حرف چې په یو طرف د الله بندگی کوي کده د سخه حالت راشي نو د مطمئني او که چې د بد حال راشي نو انقلب على وجهه نو د پخپله طریقه ووري بلې غاړه ته نو مخورزه ته وي وجاهت وته وي عربه کې لکه سوره زمر کې وراشي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه آیا نو سوک هغه سوک چې هغه ځان بچکی په خپل مخورزه باندې د بد عذاب نه د قیامت پر ځاګه چا پشان دی چې دا څنګه الته مقصد څه دی معنا تقابل الله ذکر کې خدای یو قول دلتا زم قولدار چې دا په حقیقت بنا دی کافر به الله هغه مقام کې په مخ باندې رواني او دی په مخ د ازیده اهانت ته پارغی ته ویل دي کنه او بار صورت دې مقام کې د وجهې نه مراد څه دی قبله ده کوم خواش مخړوي فسم وجه الله نو التا د قبله ده الله التا جهت دی بس هغه ستاسو لپاره د عبادت جهت دی ان الله واسع علیم بشک الله فراخ ورکون کې دی په دې په حل داغه واسع کې پنځه معنی پرتی اختصار سره ویم کړتبی وي وسعت فی العلم مرادی وسعت فی الدین مرادی واسع د مغفرت دی واسع په معنا د جواد دی واسع معنا الله په خپل بندگانو فضل کې المتفضل علی العباد دا پنځه عالم معنی مراد دلته معنا دا الله په علم کې وسعت دی دارنګه داغه په اتوا کې وسعت دی داغه په مغفرت کې وسعت دی داغه په دین کې هم داسې وسعت دی کنه وګوره سورہ ثانی در باندې راوستا چې اوسه کې تاسو پته نه لګی چې قبله کوم طرف ده دا پر سوچ وسغله کوم خوا چې دی منځ کو خبره صحیح شو ساره کړ در باندې کنه دارنګه جواد به سخی دی ورکون کې دی او علیم مطلب دی چې دا هغه په حالم پوه دی چې چاله ورکم او سوره ورکم بیا وته ګوره ومن ازلمو سوق دل وی ظالم ممن دا غچانا منا مساجد الله چې من کید جمعتون د الله نه ایوسکر فی حسمه دا چې یاد کړی شي پاره کې نوم داغو وصافی خرابها او کوشش کوي پروانو له داغه کې اولائک دا صفاتون والا ما کان لهم نه د لایق دی لرا ایدخلوها دا چې داخل شي دی جمعتون ته الا خائفین مگر پیر ایرا مگر په حال د یری کې مگر پدا سے حال کی چیئے ریدن کی لہم فی الدنیا خزیون دید پارا پا دنیا کی رسوائی دا ولہم فی الاخرت عذاب و نظیم او دید پارا پا آخرت کی عذاب دلوے وللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ پا اختیار کے داغ پا ملک کے مشرق و مغرب دے فا این اما تولو نکم خواچ تاسو مخڑاوئے پا منسکی فثم وجہ اللہ نوالتا دا اغا طرف تا دا قبل دا اللہ ان اللہ واسع علیم بشک الله فراخ اور کون کې دے په دې په حال داغه او دا معنا ابن جریر او یا ابن جوزی رحم الله کړه وغوره بشک الله فراخ اور کون کې دے په دې په حال داغه